Grzać. Wysokie temperatury, wysiłek fizyczny powodują utratę płynów i cennych elektrolitów. Dlatego sięgnij po Litorsal, preparat w postaci tabletek musujących. Szybko gasi pragnienie, nawadnia organizm i pomaga uzupełnić niedobory płynów i elektrolitów nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Litorsal, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Litorsal Zdrowit, dostępny w aptece. Dzień dobry, sąsiadko. Ależ piękny ogród. Jaka soczysta trawa. Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam. Zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie piknik naukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer 1 na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Sponsorem 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 maja, jest 18. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina przed Muzeum Żydowskim w Brukseli. Według lokalnych władz zginęły 3 osoby, jedna jest ciężko ranna. Burze, ulewy i gradobicia na Pomorzu. Wojewoda ogłosił alarm powodziowy w regionie. Legia Warszawa mistrzem Polski. To dlatego, że Lech zremisował bezbramkowo z Pogonią. A na początek serwisu informacje o strzelaninie w Brukseli przed Muzeum Żydowskim. 3 osoby zginęły, jedna została ciężko ranna. Takie informacje podają lokalne władze. Nie wiadomo, jakie były przyczyny ataku. Belgijskie media spekulują, że miał podłoże antysemickie. Osoba, która została ciężko ranna, walczy o życie. Do szpitala trafiło też 12 osób w szoku. Do strzelaniny doszło przed 16. Według relacji świadków, pod muzeum podjechało auto, z którego wysiadł kierowca wraz z pasażerem i otworzył ogień do przechodniów. Nie wiadomo, jakie były powody strzelaniny. Wiele wskazuje na to, że atak miał podłoże antysemickie. To opinia belgijskiej minister spraw wewnętrznych. Tak też sugerują media, które łączą strzelaninę z odwołanym na początku maja w Brukseli pierwszym europejskim kongresem dysydentów, nazywanym także Kongresem Antysemitów, którego organizatorem była skrajnie prawicowa grupa Powstańcie Belgowie. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Załamanie pogody na Pomorzu, na północy regionu już grzmiało, a burzą towarzyszyły ulewy i gradobicia. Teraz chmury przesuwają się na południe. Szkód już jest sporo, a informacje na ich temat zebrał Sylwester Pięta. Najwięcej, bo ponad 50 razy strażaków wzywano z powiatów kartuskiego i wejherowskiego. Większość zgłoszeń dotyczyła zalanych piwnic. Wyjątkiem było Żukowo, gdzie złamał się słup telegraficzny. Z kolei w Redzie dachował samochód osobowy. Dwie osoby zostały odwiezione do szpitala. Strażacy wprowadzili ruch wahadłowy, ale sytuacja powinna się już powoli normować. Za to na baczności powinni mieć się mieszkańcy powiatów starogardzkiego i kościerskiego. Z informacji wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa wynika, że chmury burzowe zmierzają w tamtym kierunku. Pojawiły się już nawet pierwsze zgłoszenia o zalanych drogach, to w Wysinie i Zblewie. Dodatkowo w związku z wysokim poziomem wody w Wiśle wojewoda pomorski ogłosił alarm powodziowy. Dotyczy powiatów gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego, tczewskiego oraz samego Gdańska. Rekordowo niska frekwencja w Czechach. Tam właśnie zakończyły się dwudniowe wybory do Europarlamentu. Według nieoficjalnych danych w głosowaniu wzięło udział około 15% tych, którzy mogli głosować. Najmniej w historii kraju. W poprzednich, przed 5 laty, frekwencja nieznacznie przekroczyła 28%. Teraz trwa obliczanie głosów i przekazywanie protokołów z poszczególnych komisji do Centralnego Urzędu Statystycznego, który zgodnie z czeską ordynacją jest odpowiedzialny za opracowanie wyników głosowania. Choć znane one będą statystykom jeszcze dziś, oficjalne zostaną ogłoszone jutro, przed północą. Zanotowano jedyny przypadek naruszenia ciszy wyborczej przez centroprawicowe ugrupowanie. Jedna z radiowych stacji komercyjnych nadała jego apel o liczny udział w wyborach. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Legia Warszawa już mistrzem Polski, mimo że dziś nie grała. Lech Poznań zremisował bezbramkowo z Pogonią Szczecina. To oznacza, że dwie kolejki przed końcem sezonu stołeczna drużyna ma zapewniony mistrzowski tytuł. Wieczorem w Lizbonie finałowy mecz Ligi Mistrzów o zwycięstwo po raz pierwszy w historii będą walczyć dwie drużyny z tego samego miasta. Real Madryt i Atletico Madryt. Dla kibiców to wielka gratka, dla właścicieli hiszpańskich biur podróży, barów czy stacji benzynowych okazja do świetnych zysków. Od wczoraj do dzisiejszego popołudnia z Madrytu odleciało do Lizbony 135 samolotów, czyli 3 razy więcej niż zwykle. Odjechało też 2 razy więcej pociągów i 20 razy więcej autobusów. Z meczu dwóch hiszpańskich drużyn w Lizbonie zadowoleni są właściciele portali oferujących bilety lotnicze i kolejowe. Najwięksi przewoźnicy nie tylko potroili liczbę samolotów odlatujących do Lizbony, ale mniejsze maszyny zamienili na 300-osobowe. Do stolicy Portugalii dojechały już prawie wszystkie z 1000 autobusów wiozących kibiców, a w drodze są ostatnie z 4 specjalnych pociągów. Renfe, hiszpański odpowiednik PKP, zaoferowała podróżnym przejazd z noclegiem i śniadaniem. Hiszpańskie sklepy, które mają przedstawicielstwa w Lizbonie, oferują kibicom 10% zniżki, a kierowcy, którzy zjedli śniadanie w pogranicznych barach i odwiedzą je również w drodze powrotnej, zostaną zaproszeni na kawę. Wieczorny mecz przede wszystkim cieszy kibiców obu drużyn, bo wszyscy są przekonani, że to właśnie ich zespół zdobędzie puchar. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Przed nami burzowa noc, zwłaszcza w centrum i na zachodzie kraju. Pogodnie będzie tylko na wschodzie, a termometry pokażą od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim do 15 na Podkarpaciu i 17 na Mazowszu. Jutro strefa burz ma się przesuwać na wschód, przestanie padać na Pomorzu. W Koszalinie 20 stopni, w Gdańsku 21, w Szczecinie i Krakowie 24, w Bydgoszczy i we Wrocławiu 25, a w Augustowie, w Warszawie i Rzeszowie według najnowszych prognoz ma być jutro 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wkrótce poznamy nowy skład Parlamentu Europejskiego. Zapraszam na Wieczór Wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów. Wstępne sondażowe rezultaty. Oraz goście ze świata polityki. W audycji spojrzymy także na wschód, bo ważną decyzję podejmą Ukraińcy. Wybiorą prezydenta. Do usłyszenia jutro o 21:00. Beata Michniewicz i Ernest Zorzuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Energia atomowa to zagrożenie dla kraju. Energia z atomu to przyszłość. Pierwsze miesiące życia dziecko powinno spędzać z matką. Ojciec powinien mieć taką samą możliwość opieki nad dzieckiem. Nie może być tak, że w internecie wszystko wolno. Nikt nie ma prawa kontrolować internetu. Unia powinna przede wszystkim dogadać się z Rosją. Unia musi pomóc Ukrainie. 25 maja idź na wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak ty. Wejdź na głosuj.org.pl. Kampania społeczna prowadzona przez koalicję Masz Głos, Masz Wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Julia Marcel, June. She spoons to fall asleep. We will be brand new. Dziś historia June, wydanej jesienią 2011 roku, drugiej płyty Julii Marcel, obsypana entuzjastycznymi recenzjami, nominacjami do Fryderyków i nagrodzona paszportem polityki wokalistka, tą opowieścią przerywa medialne milczenie, które zafundowała sobie i swoim fanom po intensywnej promocji albumu June, wydanego zresztą z trójkowym znakiem jakości. Jesienią ukaże się trzecia płyta Julii, ale zanim o przyszłości, porozmawiajmy o przeszłości. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłam scenę. Miałam, jak się okazuje, 1,5 roku. Wydawało mi się całe życie, że miałam 4 lata, ale moja mama ostatnio znalazła zdjęcie z tego wydarzenia. Okazuje się, że miałam 1,5 roku i rodzice zabrali mnie do taki teatr dla dzieci Baj Pomorski w Toruniu. I tam było takie przedstawienie, wszyscy aktorzy byli wspaniale ubrani, był jakiś taki kostiumy zwierząt. Ja byłam tak zafascynowana, że później mama zabrała mnie na tak zwany backstage, gdzie miałam okazję nawet poznać tam kilku aktorów i od tej pory chodziłam tam co tydzień w ogóle tak często, jak się dało i wiedziałam, że chcę być na scenie. Moi rodzice słuchali dość dużo muzyki. Mieliśmy całkiem niezłą taką kolekcję winyli. Tak właściwie przekrojowo wszystko. Był jakiś polski rock, Manam, Republika. Były płyty z muzyką klasyczną. Były płyty też z jakimiś takimi popowymi przebojami typu Michael Jackson, Madonna. Pamiętam, że mieliśmy w kolekcji taką płytę Stanisława Sojki, która miała jakąś bardzo dziwną okładkę z takim dzieckiem, które ja się bałam, więc rodzice zawsze chowali tą płytę gdzieś tam, a później posłuchałam jej trochę, będąc starszą i też bardzo mi się podobała. Także gdzieś tam ta muzyka tak bardzo oddziaływała na mnie silnie od początku. I od początku to było takie moje zajęcie, żeby siedzieć z tymi okładkami winylowymi i słuchając płyty je studiować w najmniejszym szczególe. Tak gdzieś się to wszystko chyba zaczęło, że taka fascynacja i później takie rosnące poczucie, że ja też tak chcę. Jak miałam 7 lat, to założyłam pierwszy zespół. I mój pierwszy zespół nazywał się Czarne Pantery. Razem z moją koleżanką z podwórka założyłyśmy ten zespół i napisałam pierwszą piosenkę o czarnych panterach. Pamiętasz jeszcze, jak ona... Nie, absolutnie nie pamiętam. Natomiast co jest dość chyba... Znaczy śmieszącym mnie w tej chwili faktem jest to, że rozwiązałyśmy zespół, gdyż okazało się, że istnieje już zespół, który nazywa się Pantera, więc nie chciałyśmy jakby zostać się posądzone o plagiat nazwy. To były takie początki i później dostałam taki mały keyboard Casio na komunię. I pamiętam, że do keyboardu to była jakaś specjalna, limitowana edycja i była dołączona książeczka z piosenkami New Kids on the Block. Zespół, na którym nigdy mi nie zależało i w żaden sposób mnie nie dotknął w moim życiu, ani nie zafascynował. Także książeczka została odłożona na półkę, ale sam instrument rzeczywiście towarzyszył mi przez jakiś czas. Potem doszła gitara akustyczna mojego ojca, na której nikt nie umiał grać, bo była zepsuta, ale ja się uparłam. Więc tak jakoś to się powoli rozwijało, ale zawsze było, cały czas. Ja odkąd pamiętam, to zajmowałam się muzyką i bardzo pragnęłam się nią zajmować. I'm kiedy wyszłam ze swoją twórczością do ludzi. Znaczy tak na początku to tak wychodziłam do koleżanek, do koleżanek i kolegów. I pamiętam, że robiłam takie demówki jeszcze wcześniej w podstawówce i w liceum później, kiedy po prostu tak puszczałam je jakimś swoim takim zaufanym ludziom, przyjaciołom, gdzieś tam w jakiś obiekt szkolny wpuściłam czasem. Potem, nie wiem, pojawił się jakiś konkurs, gdzieś tam kiedyś wysłałam coś, wygrałam torebkę i koszulkę MTV. Także to takie były pierwsze moje wychodzenia, ale bardzo rzeczywiście takie chyba subtelne. Potem jakieś zespoły zakładałam, więc siłą rzeczy bardzo chciałam grać na żywo. To jakoś nie było mi długo dane, bo ciągle był jakiś, no ciężko się tak chyba wstrzelić z ulicy w ten obieg. I tak naprawdę rzeczywiście 2007 rok, kiedy się uparłam i wrzuciłam swoją epkę Storm na internet, to było takie moje pierwsze zderzenie z taką prawdziwą publicznością, więc ten internet był dla mnie taką przepustką do ludzi. Na pewno byłam ciekawa tego, co ludzie powiedzą. To chyba tak po prostu zebrało się gdzieś we mnie. Tak dojrzało. Taka potrzeba skonfrontowania. Zobaczenia, co się stanie. Czy ktoś, kogoś w ogóle będzie obchodziło to, co ja robię. I też taka potrzeba właśnie grania na żywo, bo zauważyłam, gdzieś tam byłam takim tak zwanym lurkerem przez bardzo długi czas na tym internecie. Tak sobie siedziałam i obserwowałam, jakie są możliwości rosnące. I widziałam, że artyści na przykład zamieszczają piosenki w internecie i dzięki temu mają propozycje koncertów. I miałam nadzieję troszeczkę, że też się tak stanie w moim przypadku. I rzeczywiście bardzo szybko jakoś tak pojawiły się te propozycje. Więc takie moje pierwsze prawdziwe koncerty też z tego wynikły. I strasznie mnie to cieszyło. Też miałam takie wrażenie, że gdzieś tam taka tląca się nadzieja w tyle głowy, że z kimś się skomunikuję, że okazało się prawdą. No, przy epce Storm chyba poczułam się na tyle pewnie, że pomyślałam sobie, dobra, to już nie jest takie demo sobie, tylko to jest coś, czym czas się jakoś pochwalić, trzeba tu gdzieś wypuścić i coś z tym zrobić, bo jak już chcę być tym muzykiem i marzy mi się to i pragnę to robić, to jest ten czas. Internet był twoim pierwszym pomysłem, czy próbowałaś w wytwórniach? Nie próbowałam w wytwórniach. Od razu wstrzeliłam się w ten internetowy pomysł, bo też naczytałam się ogrom różnych rzeczy, że wytwórnie upadają. W ogóle to było tyle lat temu, a dalej to się dzieje jakby. Więc sobie bardzo tak nabiłam głowę takimi hasłami, że gdzieś tam nie, to już inne czasy, teraz tylko internet i w ogóle, więc tak trzeba w to iść. Ludzie tutaj zagłosują ściąganiem i tak dalej, więc... Stains on my clothes here. Thinking about the times we love the most, dear. We'll be right back. Jesienią 2009 roku ukazała się debiutancka płyta Julii It Might Like You, nagrana za pieniądze, które zebrała z pomocą portalu wspierającego młodych muzyków Sela Band. Jeżeli chodzi o Sela Band, to ktoś mi o tym pomyśle powiedział. Wydaje mi się, że to było jakoś tak gdzieś na samym początku, kiedy miałam piosenki na MySpace'ie. Już. już dawnym nie byłym. I złapałam wtedy kilka kontaktów z takimi osobami, które chciała się spotkać, pogadać, coś pomóc. I jedną z takich osób była dziewczyna, która zajmowała się managementem i chciała coś tam zacząć rozkręcać. Nic z tego nie wyszło, ale ona powiedziała mi, że jest taki holenderski serwis Sela Band i że tam ludzie rzeczywiście zbierają jakieś takie środki na nagranie płyty. I tak sobie na początku pomyślałam, wow, niezły temat, ale to jest taka cięższa sprawa, że żeby tam się, no, nie wiem, zaanonsować i zapisać, to już trzeba tak naprawdę mieć taką pewność w sobie. No i coś mnie podkusiło, że rzeczywiście sprawdziłam tą stronę i wyczytałam wszystko, co się dało, no i temat oczywiście. I tak nie wiem, no, jakiś taki, taka myśl mnie napadła, że żeby to zrobić. No i od tamtej pory wszystko potoczyło się wspaniale w tym względzie. Rzeczywiście okazało się, że tam są ludzie, którym się podoba to, co ja robię i też jakby znalazłam trochę publiczności dzięki temu i to wszystko poszło tak fajnie i szybko. Kurczę, no. Teraz to prawie w ogóle wydaje mi się to jakąś bajką z przeszłości, która jakby się nie zdarzyła, ale rzeczywiście wspaniałe doświadczenie. Berlin mi się tak przydarzył po prostu w odpowiednim momencie, bo z jednej strony czułam, że chcę pojechać gdzieś dalej i zobaczyć coś więcej i chcę poddychać innym powietrzem. No i tak w głowie, nie wiem, chyba nawet nie nazwałam tego miasta. Natomiast wiedziałam, że powinno być ono większe niż Olsztyn, że gdzieś tam chciałam się otworzyć na inne doznania i zobaczyć znacznie więcej, inny kaliber jakby poczuć. I pojechałam do Berlina dlatego, że chciałam nagrać płytę na żywo. Sela Band przydzielił mi takiego menadżera, A&R menadżera, który miał znaleźć dla mnie producenta i on ze mną dużo rozmawiał. Ja powiedziałam, ja chcę nagrać to na żywo, zespół w komplecie, w studio, gramy, śpiewamy i taśma idzie. I on powiedział, że zna takiego świetnego gościa, który nazywa się Moses Schneider i on w Berlinie nagrywa. Od 20 lat tylko na żywo, więc na pewno będzie wiedział, jak to zrobić świetnie. I rzeczywiście tak pojechałam na spotkanie z nim, od razu się polubiliśmy, potem pojechałam nagrywać płytę tam i tak zakochałam się w tym miejscu bez chwili namysłu się tam sprowadziłam. Sela Band to był taki projekt na płytę It Might Like You i jakby wszystko z pieniędzy, które wtedy zebrałam, zostało sfinansowane. Także i promocja, okładka, wszystko się tam zawarło i rzeczywiście po tej płycie tak trochę zostałam z zapytaniem, a co teraz? Ale już wtedy miałam fajną taką sytuację, bo A&R Manager, z którym współpracowałam przy tej płycie właśnie Sela Bandowej, został moim menadżerem w Niemczech i on jakby tutaj w przypadku tej płyty już zaczął to tak jakby bardziej rozkręcać, że poszliśmy do wytwórni, znaleźliśmy pieniądze już takie bardziej takie wewnętrzne, czyli takie ukryte w tym biznesie, a nie tak otwarte dla ludzi. Shiver late at night, I never sleep. There across the street, and there across the street, and one day I am gonna meet them. One day I know they will see. There across behind my window, there across behind my window, they are watching. All my sins grow, they are watching over me. Let's go be tonight, I'm gonna beat it down, this heart of mine. I'm gonna shut the doors and windows down. I turn on the light. No day, no night, just right. Come on now, let's go be alive tonight. I'm gonna beat it down this heart of mine. I'm gonna shut the doors and windows tight. Turn on the light. No day, no night, just right. Come on now. Mam takich chyba płyt i piosenek, które, znaczy płyt, które są jakieś takie przekrojowe, które opowiadają gdzieś tam, czy pierwsza powstała, jak miałam 15 lat, a potem coś tam, że zawsze jest to taki na ten czas dedykowany projekt, rzeczywiście. Więc trochę takie, nie wiem, pisanie bajek mi się jakoś kojarzy, albo robienie filmów, że jest pomysł i ta płyta dookoła niego powstaje. To kiedy zaczyna się pisanie bajki zatytułowanej John? Wydaje mi się, że w trasie It Might Like You już zaczęło się pisać. Tak. Wtedy bardzo się zainteresowałam takimi... Bardziej zainteresowałam się aranżacjami. Że gdzieś tam jakby to zawsze było dla mnie ważne, żeby te piosenki miały jakąś konstrukcję i te dźwięki, żeby były bardzo logiczne, żeby one tak oplatały tą materię samej piosenki, tekstu, melodii, żeby ją jakoś wzbogacały. Natomiast na June totalnie zwariowałam i gdzieś tam poszłam w to tak już po całości, jak to mówią, na maksa. I zaczęłam jakby bardzo dużo aranżować na komputerze, lupami się bawić, perkusją, jakimiś takimi dźwiękami właśnie bardzo rytmicznymi. Cięłam swój głos, jakieś takie robiłam różne dziwne chórki i ta płyta raczej nawet, ja mam wrażenie, że nie napisałam tej płyty, że ona się nie napisała, tylko ona tak spuchła, ona tak gdzieś te aranżacje tworzyły te piosenki, że to był taki proces bardzo wspólny i osadzony w tym wszystkim. Czyli nie powstawały te piosenki w taki sposób, że wziąłam sobie gitarę albo pianino, napisałam piosenkę i później ją zaaranżowałam, tylko na komputerze gdzieś tam z tych aranżacji, z tych lupów powycinanych coś tam się rodziło. I zaczęłam to zabierać w trasę też, zaczęłam to testować, patrzeć, jak to się dalej rodzi. Ale rzeczywiście, tak jak pisanie Storm i It Might Like You było błyskawicznym procesem, to June zajęło bardzo długo. I teraz pisząc kolejną płytę, widzę, że zajmuje to jeszcze dłużej, więc trochę obawiam się o przyszłość. Przy pierwszej płycie nagranie polegało na tym, że nagrywaliśmy 3 podejścia każdej piosenki, wybieraliśmy to najlepsze, po czym spędzaliśmy resztę dnia słuchając tych piosenek i rozpływając się w zachwytach nad własną wspaniałością. Fantastyczny czas w ogóle. Natomiast druga płyta to był taki żmudny proces rzeczywiście lepienia tych dźwięków, bo po tym czasie, kiedy ja tak napuchłam te aranżacje sobie w komputerze, później nagraliśmy je znowu na tyle na żywo, ile się dało w studio. A później Moses i Ben Lauber siedzieli ze mną 6 miesięcy i codziennie na 2 zmiany pracowali nad tym. I rzeczywiście myśmy tam siedzieli jak takie dłubaki, aranżując, myśląc, czy powinno być takie brzmienie stopy, czy tutaj smyczki jeszcze bardziej zmienić komputerowo, ile elektroniki wnieść. Ben Lauber w ogóle, który jest takim sekretnym agentem trochę Mozesa, bo oni bardzo dużo współpracują ze sobą, natomiast Ben gdzieś tam w takim obiegu bardzo oczywistym nie funkcjonuje, jest taką ukrytą bronią. On gra również w zespole Aparat i w Tiramschmire, gdzie jest perkusistą i zajmuje się bitami, więc on strasznie wpłynął na tą taką elektroniczną stronę, czyli gdzieś tam ta taka berlińska scena elektroniczna przesiąknęła na tą płytę przez niego i też wydaje mi się, że fajnie, bo połączyły się jakieś takie wrażliwości, gdzieś tam te moje takie piosenkowe, takie utkane klimaty z tą taką właśnie jakby mocniejszą, agresywniejszą stroną. Na czym mi zależało, a sama nie potrafiłam tego zrobić rzeczywiście. Na tym polegała praca, że ja przychodziłam z rana do studia razem z Mozesem i Mozes mówi, dobra, zobaczmy, co zrobił Ben poprzedniej nocy i otwierał sesję i patrzy ostatni zapis, 6:30. Więc później Mozes wracał do rodziny, ja zostawałam trochę dłużej, przychodził Ben, siedzieliśmy do wieczora i później Ben zostawał sam i się tam bawił elektroniką i tam tworzył różne klimaty. Także no, byliśmy totalnie wyczerpani. Trochę mnie wycisnęło, ale wydaje mi się, że bardziej ich. Miałam wrażenie, że już nigdy więcej nie będą chcieli spojrzeć mi w twarz. Nie, jest okej, okay. Przyjaźnimy się dalej. Natomiast rzeczywiście mieliśmy takiego zmęcza dużego już no, po tej płycie, że ja poczułam, że gdzieś tam przycisnęłam to tak już do granic możliwości. You were a captain of sorrow, fallen behind all the birds of prey. Go by my heart with your cannon. Say what is captain I am supposed to say. Thinking I love it together. Think about it until the point it didn't make me sick. Since I met you, what once was mine, I couldn't have it not anymore. All of my dresses, all my shoes, they didn't fit me like before. I'm taller in your mirror. Summers and tak jak muzyka jest bardziej intuicyjna i przychodzi jakoś tak takimi zrywami, tak nie wiem, wychodzi dosyć łatwo, to słowa to jest bardzo długi proces. Czasem mi się potrafię zastanawiać. Czasem, znaczy piosenki ogólnie mam teraz taki sposób pisania słów, że właśnie od Juna to się zaczęło, że piosenka powstaje w jakimś takim szkieletowej wersji. I później, jeżeli chodzi o tekst, i później a to się tak powoli zapełnia. Ja tak lubię sobie tą piosenkę odłożyć na parę miesięcy i wrócić do niej na przykład, nie wiem, za pół roku i coś znowu dopisać. I tam niektóre teksty na płytę, którą teraz piszę, to rzeczywiście łączny czas powstawania jednego tekstu, na przykład 2 lata. Ale to nie jest taka praca ciągła, tylko rzeczywiście odkładanie czegoś, co wydaje ci się, że potrzebujesz świeżego spojrzenia znowu na to. Teksty na June były bardziej takie, wydaje mi się, skryte. Nie chciałam, żeby były historiami jak na It Might Like You, tylko chciałam, żeby były raczej takimi trochę mantrami, może takimi obrazami, które gdzieś tam bardziej melodyka słów też tutaj grała dużo, gdzieś tam to się zaczepiało z tą melodią, że jakby pod tym względem słowo mnie zaczęło interesować to, jak się tak zazębia z muzyką i co się wtedy dzieje. Także gdzieś tam wydaje mi się, że te teksty, które tam są, o ile oczywiście wynikają gdzieś tam z jakichś takich osobistych uczuć, przeżyć, to nie są bardzo czytelne. Nie można ich tak chyba rozpatrywać pod względem, o, to ci się przydarzyło, to i tamto, czy tak myślisz na przykład. Także takie schowane były. Polski język w echo pojawia się dlatego, że się to po prostu stało. Wydaje mi się, że w ogóle mnie jest tak chyba dość trudno napisać tekst po polsku, dlatego że właśnie ta melodia się jakoś tak łączy i to wszystko tak jakoś pracuje razem na siebie. I wydaje mi się, że tekst, który zaśpiewasz po angielsku, szuka i pragnie innej melodii niż tekst, który zaśpiewasz po polsku i zawsze jakieś takie próby pisania po polsku na siłę kończyły się dziwnie, bo jakieś takie powstawały twory, które moim zdaniem były dosyć niezgrabne. Niezgrabne. I echo rzeczywiście jakoś tak wyszło bardzo naturalnie, bo ta melodia, taka prosta, wręcz folkowa melodia fajnie tutaj zadziałała. I chyba nawet, znaczy jest to tekst totalnie nieprzetłumaczalny na angielski. Czasem mój zespół mnie pyta, co ja tam śpiewam, ale zawsze rozkładam ręce, bo to jest taka gra słów. I gdzieś tam nawet jakiś pomysł, żeby to przetłumaczyć w jedną czy w drugą stronę, chyba nie myślę, że to nie byłoby dobre. Pisanie po polsku jest moim zdaniem czymś wspaniałym i chciałabym tego jeszcze więcej spróbować, natomiast nie chciałabym tak forsować pewnych rzeczy. Moi muzycy akurat nigdy mi tego nie powiedzieli wprost, natomiast słyszałam kilka takich głosów od słuchaczy z zagranicy, którzy rzeczywiście stwierdzili, że mam jakąś taką słowiańską duszę, taką melodykę w muzyce. No ja sama nie potrafię jakby tego schwycić, ale czasem współpracując właśnie z niemieckimi muzykami, mam wrażenie, że gdzieś tam rozchodzą się nasze wrażliwości w pewnych momentach i coś, co mnie się wydaje na przykład bardzo interesujące i warte zeksplorowania, to dla nich jest na przykład, nie wiem, w jakiś sposób nie do zniesienia, czy im się nie podoba i tak się trochę czasem zderzamy. Także gdzieś tam czuję i też obserwując rynek niemiecki, czuję, że my tutaj, my Polacy, my, jakby wzrastając w tym klimacie muzyki polskiej, znaczy ja nie słucham nigdy muzyki polskiej, ale wiadomo, że istnieje tutaj na tym rynku, mam tutaj jakby przyjaciół, słucham tego, co się dzieje. Też tam słucham tego, co się dzieje, ale to, co mnie otaczało, kiedy dorastałam, to była ta rzeczywistość tutaj. I nawet jeżeli słuchasz, będąc w Polsce, muzyki zagranicy, to słuchasz jej przez pryzmat twojej wrażliwości. Więc wydaje mi się, że tak, że to jakoś mnie odróżnia i sprawia, że bardziej czuję inaczej trochę niż może muzycy z Niemiec. Ja po prostu tak sobie zawsze wymyślę coś. I z tą okładką rzeczywiście też tak było. Moja przyjaciółka Iwona Bielecka, która robiła zdjęcia, robiła też teledyski. do tej płyty. Myśmy się tak po prostu zagrzebały w jakimś takim świecie rozmyślań na temat tego, co tam powinno być i tak dalej. I próby uchwycenia jakiejś takiej emocji. Robiłyśmy takie właśnie taki brainstorming, odbijałyśmy sobie piłeczkę cały czas i to się wszystko tak fajnie, naturalnie rodziło. Widziałam, że chcę mieć kolor bardzo intensywny. Widziałam, że jest to taka płyta trochę o takiej jakiejś młodości, taka trochę taka właśnie niezbyt grzeczna, ale też nieagresywna, że jest takim trochę krzykiem jakiejś młodości, świeżości dla mnie była takim właśnie słonecznym jakimś rozbłyskiem. I stąd właśnie ta dziewczyna na okładce, stąd ta emocja. Myśmy próbowały z Iwoną po prostu uchwycić coś i robiłyśmy dużo zdjęć tej dziewczynie w różnych pozach i tam miałyśmy milion rzeczy do wyboru, ale rzeczywiście to z włosami jakoś tak od razu uderzyło. Mam totalną frajdę z kreatywnej kontroli nad teledyskami. Właściwie upieram się przy kręceniu ich i posiadaniu tej kontroli, dlatego że jest to tak fajna zabawa. I gdyby nie była, to już dawno oddałabym to pewnie jakiemuś super specjaliście. Natomiast gdzieś tam czuję, że muszę, tak? To jest trochę jak tam... Śpiewam, bo muszę i robię te teledyski, bo muszę, bo męczy mnie to, nocami nie śpię, wymyślam coś tam i wiesz, no taka potrzeba pierwotna, no. Tell me, my lord, tell me true, if my habits trouble you, if they only tease a bit, think of how well. If they bug you every day, we might make it anyway. If you ever loosen sleep, I am not the one to na scenie to jest coś, co ja absolutnie uwielbiam i zawsze miałam takie parcie na scenę tego, że trzeba stanąć tam i nie wiem, w jakimś teatrzyku szkolnym wystąpić, albo coś zagrać, albo coś zaśpiewać i do tego stopnia, że gdzieś tam moja działalność sceniczna w czasach podstawówkowych była bardzo intensywna i była też źródłem jakiegoś takiego outsiderstwa, gdyż dzieci ogólnie uważały, że to nie jest cool. Ale ja tak potrzebowałam to robić strasznie i granie swoich piosenek na scenie zauważyłam, że jest czymś totalnie odmiennym od od bycia aktorem na scenie, przynajmniej dla mnie w jakichś takich wczesnych doświadczeniach, że granie na scenie jest troszeczkę takim, no jedną z najintymniejszych rzeczy, jaka istnieje. Że czasem się czuję na tej scenie jak w swoim, nie wiem, pokoju, gdzieś tam w nocy, wyśpiewując te piosenki, że gdzieś tam trochę jesteś nagi, ja się przynajmniej tak czuję czasem, że jak się tak złapiesz na tym myśleniu w czasie koncertu, to rzeczywiście nagle tak otacza cię takie poczucie, o Boże, wszyscy mnie widzą, ale tak naprawdę w całości te moje uczucia, moje myśli. Natomiast jakby kluczem jest to, żeby nie myśleć w ten sposób, tylko żeby się naprawdę tak zatopić w tym. I to jest coś najwspanialszego. Nie zawsze mi się to udaje, bo to rzeczywiście czasem się myśli o jakichś bzdurach na scenie. Typu, nie wiem, no trudno jest nie myśleć o tym, jeżeli na przykład padnie monitor, tak, i nie słyszysz nic. Trudno jest się tym nie przejmować, ale pracuję nad tym i gdzieś tam też zauważasz ludzi, tą energię i tak najpiękniejsze takie momenty sceniczne, kiedyś tak wszystko tak w taki jeden organizm łączy i rzeczywiście ta energia tak płynie naturalnie i mam trochę taki przełącznik, jak wchodzę na scenę. Mam wrażenie, że nie nazwałabym tego, że nie jestem sobą, ale że nagle jakby wchodzę w jakiś taki pokój w głowie, do którego nie wchodzę w żadnej innej sytuacji. Że coś się ze mną dzieje, że jakoś reaguje moja głowa, że gdzieś tam natychmiastowość tej sytuacji strasznie jest jakaś taka wyzwalająca. Przestaję się liczyć jakieś wszystkie takie, nie wiem, myśli czy obserwacje, tylko liczy się to, co się teraz dzieje i trzeba na to reagować. Zespół gra, ty śpiewasz, coś się w tej muzyce wydarza, wspólnie to jakoś współpracuje, jest takim właśnie takim potworem, który cię tak głaszcze albo zjada. Więc fantastyczna rzecz, absolutnie chyba moja ulubiona. Absolutnie odczuwam to, że tak jak po pierwszej płycie gdzieś tam zaczynały się jakieś takie otwierać małe drzwi, ktoś tam gdzieś zapraszał, ktoś tam usłyszał, ale gdzieś tam rzeczywiście czułam się takim ciągle człowiekiem pracującym u podstaw, próbując się z tym przebić, to tak druga płyta jakoś tak fajniej odpaliła. Rzeczywiście ludzie się dowiedzieli, zaczęli tłumnie na koncerty przychodzić, zaczęli jej jakieś właśnie takie dawać wyrazy sympatii. To wspaniałe, bardzo miłe. Też zdaję sobie sprawę z tego, że znaczy z jednej strony mam poczucie, że tak, że fajnie, że się tu to udało, ale z drugiej strony wiem, że ta praca zawsze się zaczyna na nowo, z każdą nową płytą, więc... Ale kurczę, no fajnie, fajnie. Znaczy też fajna droga moim zdaniem, bo do tej pory mam wrażenie, że taka była właśnie tendencja wzrostowa, tak? Że z każdym nowym wydawnictwem mieliśmy kolejną grupę ludzi, którzy chcieli w tym uczestniczyć. A to jest chyba super, najfajniejsze. Gorzej jak się tak wejdzie gdzieś tam, a potem się schodzi w dół, więc na to mam nadzieję i tego bym sobie życzyła, żebyśmy dalej szli do przodu. Gdzie trzymasz paszport polityki? W domu. W domu trzymam paszport polityki. Tak, paszport polityki był dla mnie bardzo ważny. bo ja paszport polityki śledzę i w ogóle bardzo lubię w ogóle samo pismo polityka i jego dział kulturalny i gdzieś tam czytam z uwagą, co mają panowie redaktorzy i panie redaktorki zawsze do powiedzenia na różne tematy i wydaje mi się, że to jest super sprawa i wszyscy artyści, którzy zostali nagrodzeni i nominowani do paszportu polityki, no dla mnie jest to duży honor, żeby znaleźć się w tym gronie. Duże wyróżnienie. Kiedy odłożyłaś bajkę, trzymajmy się już tej metafory, kiedy odłożyłaś bajkę June na półkę? Zagraliśmy w zeszłym roku jeszcze w Teatrze Dramatycznym. To był taki ostatni już koncert z June'em. Później rzeczywiście przestaliśmy grać w ogóle. Tak jakby przez cały rok 2014 koncertowo nic się nie działo. Bo ja też tak jakby powiedziałam, że okej, nie chcę już jeździć z tym materiałem, że chciałabym już w nową bajkę wejść. bo płyty zawsze strasznie żyją na koncercie swoim własnym życiem. I June się tak rozwijał i gdzieś tam miałam wrażenie właśnie, że już tak 2013 pod koniec, że już tak było takie poczucie, że już jego rozwój doszedł do krańca swojej możliwości. Także gdzieś tam na koncercie przestają się dziać jakieś takie nowe odkrycia. Tylko, że właśnie już gdzieś tam z tą materią, którą bardzo dobrze już znamy, już tak pracujemy, tak, że nie ma żadnych zaskoczeń. A to też nie jest takie fajne do końca. I poczułam taką potrzebę już tych nowych zaskoczeń. Nowe zaskoczenia wkrótce. O płycie June opowiadała jej autorka, Julia Marcel. Audycję przygotowały Ewa Redel i Anna Gacek. Tell me, is there something I should?